urządzenia bez umowy w wyjątkowych cenach. Wybierz prezent dla siebie lub swoich bliskich. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Trwa akcja ratunkowa w Szczyrku pod gruzami domu, w którym wieczorem wybuchł gaz. Znaleziono 4 ciała ofiar. Prezydent Polski podsumowuje spotkanie liderów państw NATO. Ten szczyt to jest sukces Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezes NIK Marian Banaś nie ustąpi. Będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję. Dramat w Szczyrku. Są 4 ofiary śmiertelne wybuchu gazu i pożaru domu. Po godzinie 1 w nocy strażacy odnaleźli pod gruzami 2 ciała osoby dorosłej i dziecka. Przed 5 dotarli do kolejnych 2 ciał, informuje wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Zostały znalezione kolejne 2 ofiary tego wybuchu. Z tego co wiadomo, to są osoby dorosłe. Nic się nie zmienia w sprawie liczby osób. Dalej uprawdopodobnioną liczbą jest liczba 8, ale no, chcielibyśmy wierzyć, że mylimy się. Na miejscu pracuje blisko 100 strażaków, około 50 policjantów. Przyczyną wybuchu mogło być przewiercenie gazociągu, mówi rzecznik Polskiej Spółki Gazowniczej Artur Michniewicz. Tam na miejscu jest sprzęt do wykonywania tego typu prac i też nasze stacje zanotowały takie gwałtowne skoki ciśnienia gazu, co się dzieje w czasie uszkodzeń, ale jak dostaniemy się na miejsce, jak będziemy mogli odkopać to miejsce, gdzie prawdopodobnie gazociąg został uszkodzony, no to wtedy z całą pewnością będziemy mogli stwierdzić, czy został on przewiercony, czy też został uszkodzony w jakiś inny sposób. Na razie nie wiadomo, kiedy gazownicy będą mogli przystąpić do prac. Najpierw akcję muszą zakończyć strażacy. Kolejne informacje w serwisie. Prezes NIK zostaje na stanowisku. W poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję. Marian Banaś oświadczył, że był gotów podać się do dymisji, ale jak mówi, stał się przedmiotem brutalnej politycznej gry. Tłumaczy, że jego decyzja o gotowości do rezygnacji była powodowana troską o przyszłość instytucji oraz medialnymi doniesieniami o jego działalności. Pojawiły się wątpliwości związane z moją przeszłością. Uważam je za kłamliwe i krzywdzące. Deklaruję, że jestem gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych i wyjaśnić wszelkie ich wątpliwości. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem gotów zrzec się immunitetu prezesa NIK. Marian Banaś podkreślił, że pozostanie szefem NIK-u, ponieważ został powołany na urząd z zachowaniem wszystkich procedur. Wicepremier Jacek Sasin mówi, że najlepiej byłoby, gdyby szef izby odpowiadał na zarzuty jako osoba prywatna. Nikt nie odmawia mu prawa do tego, żeby mógł oczyścić się z zarzutów, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, ale w tej chwili również, które spowodowały skierowanie wniosku do prokuratury w sprawie jego świadczeń majątkowych i podjęcia przez tą prokuraturę postępowania. Znacznie lepszym byłoby, gdyby pan prezes mógł jako osoba już prywatna, nie pełniąca tak ważną funkcję, dochodzić tutaj swojej niewinności. Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy w tej chwili analizować inne możliwości działania. Dymisji szefa NIK domagają się zarówno PiS, jak i opozycja. Nauczyciele będą mogli spodziewać się 6% podwyżki od września przyszłego roku, potwierdził minister edukacji po spotkaniu ze związkami. Dariusz Piątkowski zapewnił, że pieniądze na nią są w subwencji oświatowej na przyszły rok, bo do jej wyliczeń zakładano większą liczbę etatów nauczycieli. Zakładaliśmy, że będzie to około nieco ponad 530 tysięcy etatów. 30 września tych etatów było około 518 tysięcy, co oznacza około 12 tysięcy etatów mniej. Jest to kwota około 1,1 miliarda, bądź troszeczkę niższa, która można powiedzieć jest pewnym zapasem w tym projekcie subwencji oświatowej na przyszły rok. 6% podwyżka od września nie rozwiąże żadnego problemu, ocenił Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Ona jest mniej więcej o 1,6% niżej, poniżej planowanych wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, a to powoduje, że te nożyce między przeciętnym wynagrodzeniem, średnim wynagrodzeniem, a wynagrodzeniami kadry nauczycielskiej będą się tylko pogłębiały. Rozmowy dotyczyły też podwyżki płacy minimalnej pedagogów od stycznia. Jest to związane z podniesieniem w Polsce najniższego wynagrodzenia. Resort Edukacji przygotowuje w tej sprawie rozporządzenie. NATO powoła grupę ekspertów, która opracuje reformę sojuszu. Tak zdecydowali przywódcy 29 krajów członkowskich na szczycie w Londynie. Informuje o tym sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. NATO jest mocne, bo w ostatnich kilku latach znacząco przystosowało się do zmieniającego się świata. Na tej podstawie zdecydowaliśmy rozpocząć pod moim przywództwem proces refleksji, aby wzmocnić polityczny wymiar NATO. Przywódcy potwierdzili w deklaracji końcowej, że sojusz jest jednością, a najważniejszą zasadą jego działania jest zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Porozumieli się też co do aktualizacji planu obronnościowego dla Polski i krajów bałtyckich, czyli strategii na wypadek konfliktu na wschodniej flance. Prezydent Andrzej Duda komentuje, wbrew niektórym opiniom szczyt pokazał, że sojusz jest zdolny do wspólnego działania i nie jest sparaliżowany przez wewnętrzne spory. Jeżeli chodzi o nasze sprawy, o polskie sprawy w Sojuszu Północnoatlantyckim, o bezpieczeństwo naszej części Europy, śmiało można powiedzieć, że szczyt ten jest także i zwycięstwem Polski. A następny szczyt NATO za 2 lata. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Kusiarz. Od siatkówki zaczniemy, bo takie wieczory trzeba dokładnie omówić. 3 nasze ekipy grały w europejskich pucharach, 3 swoje mecze wygrały, ale zupełnie różnym nakładem sił. Niemniej najmniej namęczyli się siatkarze Werwy Warszawa, którzy w swoim debiucie w Lidze Mistrzów pokonali francuską drużynę Tour VP 3-0 w setach do 15, 22 i 23. No dobrze, może nie w każdej partii było tak lekko. Trzeci set był najbardziej zacięty. Pierwszego kontrolowaliśmy od początku, gdzieś tam w tym drugim był jakiś krótki przestój, ale też gdzieś pod kontrolą i no w trzecim rzeczywiście odjeżdżali nam na 2 punkty, goniliśmy i znowu nam odjeżdżali i w najważniejszym momencie Damian Wojtaszek i Kevin Tilly pokazali swoje umiejętności w obronie i skończyliśmy kontrataki i do tego wygraliśmy. Mówił kapitan Werwy Andrzej Wrona po wygranej w Lidze Mistrzów. W pucharze CEF grały już nasze panie i zarówno Developers, jak i Chemik sety traciły. I to ekipie z Polic dało się stracić ich mniej. Ograły 3-1 Galatasaray. Natomiast siatkarki z Rzeszowa 3-2 pokonały Milus. Europejskie puchary w siatkówce, puchar polski w piłce nożnej. 3 mecze wczoraj i odpadli nam z rywalizacji kolejni ekstraklasowicze. I o ile przypadek Zagłębia Lubin można usprawiedliwić, bo przegrał 2-3 z innym ekstraklasowiczem Lechią Gdańsk, o tyle porażka ŁKS Łódź 0-2 z GKS-em Tychy uzasadnić trudniej, ale tak faktycznie było. Z drugoligowcem ze Stalowej Woli, mimo kiepskiej murawy, poradził sobie Lech Poznań. Kolejorz wygrał ze Stalą 2-0. Swój zespół mimo porażki chwalił trener Szymon Szydełko. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że jestem zadowolony ze swojego zespołu. Uważam, że mój zespół zaprezentował się na tle drużyny z Ekstraklasy bardzo dobrze. Stwarzaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji. Nie ukrywam, że mam właśnie niedosyt, bo wydaje mi się, że przynajmniej na bramkę zasłużyliśmy zawsze, by to lepiej wyglądało. Zostawiliśmy masę zdrowia na boisku, dlatego żałuję, że nie zdobyliśmy chociaż gola, bo byliśmy zespołem, który bardzo chciał i dążył do tego, żeby właśnie grać prosty futbol, ale futbol, który stwarza nam właśnie dużo sytuacji. Grali też za granicą, niekoniecznie w pucharach. W Anglii na przykład kolejka ligowa i zwycięstwo Liverpoolu 5-2 z Evertonem, Chelsea 2-1 z Aston Villą, Leicester 2-0 z Watfordem i Manchester United z Tottenhamem. Nie tak powrót na Old Trafford wyobrażał sobie Jose Mourinho. Odarł z marzeń Portugalczyka teatr marzeń. Po strzeleniu gola na 2-1 United się cofnęli, zamknęli się. Dawali faulować, symulowali urazy, a przy tym wciąż byli bardzo groźni w kontratakach. Nam się nie udało przebić tego muru. Myślę, że to była kara za głupio straconą bramkę, ale chcę powiedzieć jasno, United zasłużyli na zwycięstwo, szczególnie po tak dobrych 30 minutach. Taki Jose, przyjemny i wyważony o poranku. A wśród wczorajszych informacji dnia niewątpliwie były też medale naszych pływaków. Radosław Kawęcki zdobył złoto na 200 metrów stylem grzbietowym, a sztafeta mężczyzn 4x50 metrów kraulem wywalczyła srebro. Nie najgorzej jak na pierwszy dzień pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie w Glasgow. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie małe, na północy kraju także umiarkowane, w Beskidzie niskim zachmurzenie duże i tam możliwy słaby śnieg. 0 stopni w Zakopanem, plus 1 w Rzeszowie, Kielcach i Lublinie, 2 w Suwałkach, Katowicach i Przemyślu, 3 stopnie w Krakowie, Opolu, Łodzi, Gorzowie, Białymstoku, Koszalinie i Olsztynie. No i najcieplej 4 stopnie w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze i w Jeleniej Górze też. Raport smogowy w Trójce. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Piotr Łodej. Fatalna jakość powietrza w tej chwili w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone 5-krotnie, a pyłów PM2,5 aż prawie 10-krotnie. W Krakowie, Zabierzowie, Dąbrowie Górniczej i Nysie powietrze zanieczyszczone jest 2-krotnie ponad normę. W ocenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostateczna jakość powietrza, czyli nieznacznie przekroczone normy w tej chwili są w Nowej Rudzie, Nowej Soli, Lubaniu, Tychach, Sosnowcu, Zawierciu, Małogoszczu, Nowinach, Inowrocławiu, Nowym Targu i Nowym Sączu. Lepsze warunki dziś w centralnej i północnej

I can't understand it. You fast car, you foolish spender. You know you are, and I surrender. So come on over and wake me up. Put some of your tequila in my coffee cup. You know I need you, and that's for sure. You're just the kind of crazy I've been carrying for. Carry me away, carry me away. When the sun hits my face, I'll defer. Carry me away, carry me away, carry me away. Witam serdecznie, panie doktorze. Staram się coraz bardziej. No, moim zdaniem jest pan już na granicy takiej lekkiej śmieszności, ale nie wiem, co będzie następnym razem. To już od lat akurat. Okej, okay. To się nie zmienia. To się postępuje, to jest postępuje. Proces, tak? Okej. Okay. Mam podchwytliwe pytanie. Dobrze. Nie wiem, czy pan pamięta, że wczoraj mieliśmy pytanie od pana... Michała? Mhm. A dzisiaj będzie pytanie od kogo? Nie zgadnę. Mhm. Pan Michał? Brawo. Ale to ten sam pan Michał? Nie. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Michała, innego, ale też ciekawe pytanie. Otóż, pan Michał dopytuje o dostarczenie energii do naszego organizmu. To jest istotna rzecz dla nas dosyć. Tak. Może w nawiązaniu do odpowiedzi o tabletkach. Tak, bo o tabletkach kiedyś rozmawialiśmy. Być może. I teraz pan Michał tak napisał, że dostarczamy tę energię, no wiadomo, pożywieniem, czyli przez przewód pokarmowy. Mhm. A możemy dożylnie, jeśli... Zajdzie jest taka potrzeba. No ale czy na przykład moglibyśmy dostarczyć energii? Musi pan teraz na mnie spojrzeć. Widzę i nie wierzę w to. Ze słońca, tak wystawiając na przykład ramiona. Nagie ciało. Aj, to już... To jest zła pora roku na takie próby. Niespecjalnie polecam w tej chwili. Tak. No ale czy to możliwe, czy nie? Pamiętam, był kiedyś taki artysta i on korzystał chyba, ale nie wiem jak mu szło. Polski artysta. Ja nie wiem, czy jeszcze żyje. Tak, tak. Tak? Teoretycznie mogę sobie wyobrazić, dlatego że są takie zwierzęta, które to potrafią. Mhm. Mogę sobie wyobrazić proces fotosyntezy na powierzchni skóry. No bo fotosynteza to jest właśnie taki... Musielibyśmy być zieloni troszkę? Tak, gdyż do fotosyntezy, znaczy moim zdaniem, na przykład jak ja sobie przypominam niektóre egzaminy, to ja byłem całkiem zielony. Nie wiem, czy wtedy fotosyntetyzowałem cokolwiek, ale... Na pewno syntezowałem, ale nie wiem, czy foto... W liceum też wydaje mi się, podstawka już była tak dawno, że tu już pamięć zawodzi, ale moglibyśmy taki proces przeprowadzać, czyli innymi słowy czerpać energię z promieni słonecznych albo w ogóle z promieni światła, ale... Znaczy świetnie sobie z tym radzą rośliny, ale fotosynteza dostarcza tylko cukrów. A my do naszego funkcjonowania potrzebujemy białek i tłuszczów. I nie tylko dlatego, że one są nam potrzebne jako takie, ale one nam są też potrzebne jako na przykład tłuszcze, bo w nich rozpuszczają się niektóre witaminy. I gdybyśmy dostarczali sobie tylko i wyłącznie cukrów, to bylibyśmy pozbawieni wielu niezwykle istotnych elementów, które są skądinąd niezbędne dla naszego funkcjonowania. Ponadto rozumiem, że i to trochę też tak nawiązuje do tego odcinka o tabletkach sprzed kilku dni, w takiej sytuacji nasz układ pokarmowy byłby zupełnie jak gdyby nieużywany, a to też doprowadziłoby do wielu kłopotów, dlatego że w tymże układzie pokarmowym żyją bakterie, które nam są niezmiernie potrzebne i pomocne. Na przykład w procesie chociażby krzepnięcia krwi jest potrzebna witamina K, a ta witamina K no, nie dostarczamy jej tak sobie, tylko po prostu są potrzebne bakterie, tak zwany mikrobiom, czyli te wszystkie, które żyją w nas i na nas. W skrócie rzecz ujmując, no optymalną i jedyną sensowną i prawidłową drogą dostarczania sobie energii jest układ pokarmowy. Wtedy, kiedy trzeba i kiedy jest to spowodowane, nie wiem, jakimś stanem chorobowym, wtedy rzeczywiście dostarcza się dożylnie, ale już to jest droga na skróty i wykorzystuje się ją tylko wtedy, kiedy rzeczywiście nie ma innego wyjścia, bo nawet droga dożylna powoduje, że układ pokarmowy jest niepotrzebny, a w dłuższej perspektywie to dla nas jest bardzo niekorzystna sytuacja, kiedy on jest nieużywany. Natomiast światło tak na pewno dostarcza roślinom, może dostarczać przynajmniej w części niektórym zwierzętom, natomiast u człowieka, już pomijam kwestie estetyczne, że moim zdaniem nie wszyscy by korzystnie wyglądali w kolorze zielonym. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. No tak myślę, że dwie osoby mogłyby wyglądać dziwnie. Ponadto mam wrażenie, że musielibyśmy raczej chodzić bardziej rozebrani niż ubrani. No bo wtedy liczy się powierzchnia kontaktu ze światłem. Mhm. Co też nie zawsze jest korzystne, musimy sobie to myśli powiedzieć szczerze. W względach estetycznych, czy? Nie, raczej temperaturze. Aha. Mhm. Pomijając już to wszystko, na samych cukrach byśmy daleko nie zajechali. Przyjmuję taką argumentację. Mam panu uśmieszek taki... Pan wcale nie gorszy. Tak samo uśmieszek, jakby się pan prosił o kłopoty. Ale proszę, ja mam już swoje lata i wiem, kiedy po prostu skorzystać z okazji i nie mówić. I po prostu pomilczeć chwilę. Troszkę można pomilczeć, to też w radio dobrze brzmi. Jest bardzo dobra okazja, żeby to zrobić. Pomilczeć. Właśnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking Katie Melua, dzień dobry, dziękujemy. 23,5 minuty po siódmej. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Miło jest pospacerować sobie miastem przed świętami, ale kiedy widzę obładowanych torbami, pakunkami przechodniów, co to, jak sądzę, chcą być święci niż święty Mikołaj, a w święta chyba siedzieć za stołem głównie, myślę sobie, ludzie, po co wam to wszystko? Ale sam też nie mogę rzucić kamieniem, bez winy nie jestem. Z każdą nową rzeczą w domu mieszczę się w nim już coraz mniej. Naprawdę, czy wszystko musimy mieć pod ręką? dużo rzeczy, które wydaje nam się, że są nam konieczne albo przydadzą się nam w przyszłości, tak naprawdę są nam zbędne i zagracają nasze mieszkanie, naszą przestrzeń życiową. U dzieci jest to szczególnie widoczne, bo mają mnóstwo zabawek. Próbowałem w domu wprowadzić taką zasadę, że dyskutujemy z dziećmi, które zabawki są im już nieprzydatne, którymi nie będą się bawić i chowamy je do pudełka. I początkowo byłem miło zaskoczony, bo dzieci chętnie to robiły. Czasami zapominałem o tym pudełku i ono sobie gdzieś tam stało za zasłoną. Jakie wielkie było odkrycie za miesiąc, półtora, jak świetne są zabawki w tym pudełku i można się z nimi jeszcze raz bawić, więc muszę chyba popracować bardziej. No tak, kto tego nie przerabiał. To opowiada Michał, tata 5-latka i 3-latki, z którym niedawno rozmawialiśmy o właśnie pędzie do posiadania. Oczywiście rozwiązaniem jest kupowanie mniejszej liczby zabawek, ale dzieciom nie da się tak łatwo wytłumaczyć, bo inni mają, bo marzenia są pełne nowych rzeczy, bo reklamy, których oczywiście nie warto oglądać, ale wyeliminować się nie da. Jak dotrzeć do maluchów? Przez mądre książki i jej bohaterów, których Michał, czyli pan poeta, tworzy. Bohaterów najlepiej takich, których dzieci szybko polubią. To jest Sowa. Sowa, która jest kolejną pacynką, bo do każdej książki jest pacynka i ty pierwszy chyba widzisz Sowę tak publicznie, że tak powiem. Będzie opowiadać swoją historię w ten sposób. Dzieci dużo lepiej reagują, jak jednak opowiada bohaterka książki, którą trzymam obok. Natomiast dzieci są zainteresowane taką postacią, lubią ją czasami szarpać za nogi. Sowa też, jak widzisz, nie jest jakoś specjalnie ozdobna, ma tylko torebkę, a to z tego względu, że w bajce w torebce próbuje coś znaleźć, no ale jak kobieta ma dużo rzeczy w tej torebce i nie może niczego w niej znaleźć, choć wydaje się jej, że ma porządek. Ale bez zbędnych złośliwości trzeba przyznać, że taki bałagan w torebce to jeden z dobrych elementów, dzięki któremu Sowa, co bałagan ma w porządku, taki jest tytuł, opowiada dzieciom, że gromadzenie wielu rzeczy, taki pęd do posiadania właśnie, nie są nam potrzebne. Sowa ma swoją dziuplę, w której porządkuje mnóstwo rzeczy, z czasem narastają tak bardzo, że pomimo tego złudnego porządku, sowa nie ma miejsca w swojej dziupli i musi spać na zewnątrz. I dopiero wtedy przychodzi jej na myśl, że chyba coś jest nie w porządku. Postanawia podzielić się tymi swoimi przydasiami z innymi ptakami i odkrywa, że tak naprawdę gromadząc mniej ma więcej, na przykład miejsca w dziupli czy miejsca w swoim życiu, bo te zasady możemy poprowadzić też dalej, bo jeżeli mamy dużo obowiązków, niepotrzebnych ambicji czy planów, tracimy czas na rzeczy naprawdę ważne. Przekaz jest czytelny dla dzieci. Nie wiem, jak będzie z pozbywaniem się zabawek, nie gwarantuję tego, natomiast to taki pierwszy etap, żeby zwrócić dzieciom uwagę na te zasady minimalizmu, co przekazać chciałem. A taki nurt zdobywa coraz więcej zwolenników, którzy chcą doprowadzić do ograniczania produkcji towarów na świecie, a co za tym idzie także śmieci. Zresztą od początku w książkach pana poety, nie za długich, ale bardzo ładnych, ten nurt się pojawia. Kura postanawia, że przejdzie na dietę, ale tu coś skubnie, tam coś dziobnie. Ku swojemu zaskoczeniu, no jednak tyje. I ona też właśnie nie zna tego umiaru w jedzeniu, jakby je rzeczy, które są jej zbędne. Z kolei kaczka, co przebrała miarkę, opowiada o tym, że ma tak dużo ubrań, że choć może stworzyć tysiące kreacji, nie ma się w co ubrać, nie wie w czym wyjść, że w końcu prosi o pomoc łabędzia, ale ten odkrywa, że kaczko, ale piątek był wczoraj, dzisiaj jest sobota. Przez te stroje przegapiłaś randki swoje. I to też jest zasada minimalizmu, która odnosi się bezpośrednio do ubrań, do szafy naszej. Ja odkrywam na dnie szuflady, o, jaka koszulka, której nie widziałem już z pół roku. No, może warto spróbować porozmawiać o tym z dziećmi i ustalić, że prosimy Mikołaja o jedną zabawkę, a samemu spróbować nie dać ponieść się zakupowemu szaleństwu. Zostawiam was razem z panem poetą, Sową i innymi jego pacjentkami, z którymi odwiedza dzieci w przedszkolach i opowiada o tych wszystkich ważnych rzeczach. Zostawiam takie zadanie domowe dla nas dorosłych na najbliższy miesiąc, a może i kolejny rok. O, i to myślę bardzo przydatna. Taki przydaś refleksyjny. Bardzo dobrze ujęty. Przydaś refleksyjny, że może jednak od czasu do czasu troszkę mniej. No, ale też proszę nie zapominać o tym, że jednak kawa i wuzetka są obowiązkowe. Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki? Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Dobrze, pani pozwoli dwa razy zestaw obowiązkowy. Uśmiechamy się trochę dziś o poranku z tych cytatów z filmów pana Stanisława Barei. Przypominam, dziś 90. rocznica urodzin pana Stanisława i przez cały dzień będziemy przypominali. A po 7.35 myślę ciekawa informacja o odnalezionym chyba pierwszym filmie pana Stanisława jeszcze ze szkoły filmowej. Proszę posłuchać. Zapraszamy Do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując kino domowe z amplitunerem Denon oraz głośnikami Wilson Viper zaoszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 2899 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1899 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Do sukcesu? Przed siebie? Do celu? Ruszaj po swoje. Swoje nowe Audi. Odkryj wyjątkowe modele, które łączą sportowy design, niezwykły komfort i wsparcie inteligentnych technologii. Nie czekaj. Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie teraz jest 7.30. Romuald Wójcik. Cztery ciała, w tym dziecka, znaleźli ratownicy w miejscu wybuchu gazu w dwupiętrowym domu w Szczyrku. Strażacy przeszukali już około połowy gruzowiska. Akcja trwa 12 godzinę i jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, będzie kontynuowana do skutku, wierząc, że nie będzie tam już nikogo. Poszukiwania prowadzone przez 100 strażaków i 50 policjantów utrudniają dym, pogoda i niestabilne elementy budynku. Odgruzowywanie odbywa się głównie ręcznie, gdyż ciężki sprzęt nie może być często używany. Warunki nie pozwalają też, by teren mogły przeszukać psy. W momencie wybuchu w budynku mogło być 8 osób. Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że prawdopodobną przyczyną katastrofy było uszkodzenie gazociągu podczas robót budowlanych wykonywanych przez jedną z firm. Nie dotyczyły one systemu gazowniczego i nie były wykonywane na zlecenie PSG. Ustalenia komisji badającej przyczynę tragedii powinny być znane w ciągu doby od rozpoczęcia prac ekspertów. Co najmniej 58 osób zginęło na Atlantyku u wybrzeży Mauretanii. Przewróciła się łódź, którą do Europy płynęło 150 uciekinierów z Gambii. Łódź wywróciła się w momencie, gdy zabrakło paliwa. Migranci, w większości kobiety i dzieci, znaleźli się w wodzie. Uratowanych przewieziono do Nawazibu, w północno-zachodniej części kraju. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej profesor Adam Glapiński uważa, że wolniejszy wzrost gospodarczy nie jest powodem do zmiany stóp procentowych. Rada zdecydowała podczas kolejnego posiedzenia o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Profesor Adam Glapiński powiedział, że spadek dynamiki PKB poniżej 4% w trzecim kwartale nie skłonił go do zmiany opinii na temat optymalnego poziomu kosztu pieniądza. Tempo wzrostu się obniża, ale nadal pozostaje znakomite. Tempo wzrostu za cały rok powyżej 4% PKB, no to jest bardzo dobry wynik na tle Europy, na tle naszego potencjalnego wzrostu, który mamy, i wzrostu, i świata, i tak dalej. To nie budzi żadnego niepokoju. Trochę niższe tempo wzrostu, trochę wyższa przejściowo inflacja, nic niepokojącego. W moim przekonaniu, tak jak mówię od pierwszego dnia, kiedy jestem prezesem, jest bardzo prawdopodobne, że do końca mojej kadencji stopy nie ulegną zmianie. A kadencja Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP potrwa do 2022 roku. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Jeszcze spojrzenie na rynki finansowe. Okiem profesjonalisty mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Street Brokers. Na rynkach globalnych dominują kwestie handlowe. Po bardzo burzliwym początku miesiąca środa przyniosła lekką poprawę nastroju wobec komentarzy sugerujących, że nie wszystkie linie porozumienia pomiędzy USA i Chinami zostały zerwane, chociaż sytuacja niewątpliwie będzie bardzo dynamiczna. Do tego należy dołożyć politykę. W tym tygodniu wraca kwestia impeachmentu Donalda Trumpa. Dane makroekonomiczne, których mamy wiele, wydają się być w tle, chociaż warto zauważyć, że poprawa w danych widoczna jest w Azji i w Europie, podczas gdy dane ze Stanów Zjednoczonych rozczarowują. To może ciążyć notowaniom amerykańskiego dolara. Na pierwszy plan wychodzą teraz waluty. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,86, funt 5,06 zł, a frank szwajcarski kosztuje teraz 3,91 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe, na północy kraju także umiarkowane. W Beskidzie niskim zachmurzenie będzie duże i tam możliwy śnieg. Temperatura od 1 stopnia, to na południowym wschodzie, do plus 4 na południowym zachodzie, nad morzem i lokalnie także na Kujawach i na Mazowszu, a gdzieniegdzie na Śląsku, na Dolnym Śląsku może być nawet 5. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Serio, nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Cicho, to ja mam mieć na rybach, a nie w samochodzie dostawczym. Pomyśl o środowisku. Usiądź za kierownicą w 100% elektrycznego Volkswagena Craftera. Ciesz się cichą pracą silnika elektrycznego dostarczającego stałego momentu obrotowego już w chwili ruszenia. Volkswagen Samochody Dostawcze. Numer 1 elektromobilności. Szczegóły na elektromobilność.com.pl. Komponował już na wiolonczele, fortepian i flet. Teraz przyszła pora na skrzypce. Koncert skrzypcowy Pawła Mykietyna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wykona go Marcin Markowicz, któremu kompozytor dedykował ten utwór. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi Michał Klauza. Ponadto w programie Polskie Kolędy w opracowaniu Witolda Lutosławskiego w interpretacji Olgi Pasiecznik. Zapraszamy w niedzielę 8 grudnia o godzinie 18. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Sponsorem koncertu jest PKP Cargo. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to kiedy, Marian? Jutro! No co... Co ty, zapomniałem, ale ze mnie gapa, nie kupiłem, no nie... Spokojnie, dzisiaj w Media Expert specjalnie dla was jesteśmy otwarci do 21:00. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty ósma. Rozumiem, że serial Zmiennicy, a jeśli serial Zmiennicy, to pan Przemysław Gintrowski również śpiewał tam bardzo znaną piosenkę. Pozdrawiam z zakółka, bo coś być musi, prawda, do cholery za zakrętem, tak? Cytując klasyka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 227 numer telefonu. No zaraz sprawdzimy, czy pan trafił, czy też nie, ale numer telefonu przyda się państwu, bo mamy ostatni komplet zaproszeń na koncert 9 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie. Koncert poświęcony właśnie Przemysławowi Gintrowskiemu. 227 proszę telefonować. No a my sprawdzamy. Przemysław Adam Gintrowski. Pieśniarz i bard. Kompozytor muzyki do kilkudziesięciu filmów i kilkunastu albumów płytowych. Aktor, nauczyciel, inżynier. Ale zanim piosenka, to jeszcze refleksja pana Przemysława sprzed lat, ale posłuchajmy. Czuję się głęboko rozczarowany otaczającą mnie rzeczywistością. Irytuje mnie to, że większość naszych polityków zajmuje się tym, kto z kim i gdzie się bawi w jakąś koalicję. Natomiast odnoszę takie wrażenie, być może niesłuszne, ostatecznie jestem jednym z szarych członków naszego społeczeństwa. Jako taki szary członek tego społeczeństwa odczuwam, że ja w ogóle tych ludzi nie obchodzę, że co się ze mną dzieje, ich w ogóle nie obchodzi. Dla nich najważniejsze są rozgrywki między nimi i to uważam może doprowadzić w jakimś momencie, i oby moje słowa się nie sprawdziły, do jakiegoś kolosalnego wybuchu niezadowolenia społecznego. Bardzo się tego obawiam. Jedno życie ma sprawdziel, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót, i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będziesz życie niema lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy, dojedziemy. Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. Nie podołasz zamówieniu, to załatwi je twój zmiennik. Prawidłowy luz ma człowiek, choć do części brak zamiennych. Twoje koło zapasowe to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Jak na koła samochodu nabijamy życia wstęgę. Raz do techy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, to cholery za zakrętem. Przemysław Gintrowski. Dziś urodziny Stanisława Barei. Zapraszamy do Trójki. Jest czarno-biała, trwa 14 minut. Jak przekonują ci, którzy ją widzieli, robi ogromne wrażenie. Mowa o studenckiej etiudzie Stanisława Barei, Drugie sumienie. Pierwszym filmie reżysera. Powstała w łódzkiej szkole filmowej w sierpniu 1953 roku. Później zaginęła. No i teraz pracownikom uczelni, a także Maciejowi Replewiczowi, autorowi książki Stanisław Bareja Alternatywnie, udało się ją odnaleźć. O czym w Trójce informujemy jako pierwsi. Mówi Maciej Replewicz, który film już widział. Film jest naprawdę zaskakujący. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie jest to komedia. Jest to film, gdybyśmy mieli określić go jakimś mianem, czy przykleić jakąś etykietkę, to byłby to dramat psychologiczny, a jeszcze precyzyjniej mówiąc, wojenny dramat psychologiczny. Jest to najstarszy zachowany film Stanisława Barei, jaki znamy. To jest rzeczywiście duże odkrycie, dlatego że wydawało się, że o filmach Stanisława Barei wiadomo wszystko. Znawca twórczości Stanisława Barei, wiceszef Trójki, Mariusz Cieślik. Wydawało się, że część rzeczy kompletnie zginęła. To jest ten film odnaleziony przez Replewicza, ale też zaginął drugi film, który sprawił, że Bareja dopiero po wielu, wielu latach ukończył studia w szkole filmowej. Zablokowano mu dyplom, dlatego że to był film bardzo antykomunistyczny. Ten film, o którym mowa, jest to film zaskakujący, no bo jednak wojenny. No więc to jest duże odkrycie. Głównym, no nie powiem bohaterem, to jest raczej antybohater, jest podoficer hitlerowskiej niemieckiej policji. Akcja rozgrywa się w czasie okupacji, niemieckiej okupacji tutaj w Polsce, w okupowanej Polsce, czyli w Generalnym Gubernatorstwie. No film jest naprawdę, powiedziałbym, że jest wstrząsający, bo to jest film, który widać, mimo tego, że był zrealizowany przez studenta czwartego roku, widać, że ten człowiek, który zrealizował ten film, będzie dobrym reżyserem. Bareja miał dwie twarze. Bareja w ogóle zaczynał od kina poważnego. On chyba na początku miał taki pomysł, że spróbuje robić kino trochę psychologiczne, trochę kryminalne, którego wtedy w Polsce nikt nie robił praktycznie. Dopiero w drugiej połowie lat 60. on się naprawdę zdecydował na to, że zajmie się kinem rozrywkowym, ponieważ on w ogóle był miłośnikiem kina gatunkowego. I okazało się, że kiedy wszedł w komedię, to bardzo szybko osiągnął mistrzostwo. Już w 72 roku zrobił film, który jest absolutną klasyką, to jest Poszukiwany, poszukiwana. Te filmy, co by nie mówić, opowiadały o prawdziwym życiu. Z różnych trochę punktów widzenia, ale o naszym życiu. Olaf Lubaszenko. To nie byli bohaterowie wydumani spoza naszego świata, to byli przynajmniej wielkimi fragmentami. To były sytuacje z naszego po prostu życia i nasze myślenie, nasze chore myślenie. Często jak jest w co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, który jest moim zdaniem moralitetem, nie tylko zwykłą komedią. Tam jest chyba najwięcej z tego moralitetu, z tego co z nami zrobił system, co pozwoliliśmy ze sobą zrobić, jak staliśmy się popsuci. Jeszcze jedna ważna rzecz, która myślę wielu osobom ucieka z biografii Stanisława Barei, czyli to, że on był zaangażowany w opozycję. Przemycał czasopisma, przemycał ulotki, uczył się jak obsługiwać powielacz. Bareja antykomunistą był zawsze. On był też człowiekiem zawsze bardzo odważnym. W jego domu w piwnicy przez 10 lat działała taka mini drukarnia, na której robiono ilustracje do podziemnej prasy. On się w ogóle niczego nie bał. To było zupełnie niesamowite w czasach, kiedy wszyscy się wszystkiego bali. On był człowiekiem absolutnie wolnym. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że groziła za to kara więzienia i to długotrwałego, zwłaszcza w stanie wojennym. Obecnie trwa digitalizacja pierwszego filmu Stanisława Barei, Drugie sumienie. W przyszłym roku ma on zostać udostępniony na stronach Łódzkiej Szkoły Filmowej 14 minut. Taka etiuda. Odnalezionym filmem pana Stanisława zainteresował się nasz reporter Marcin Pośpiech. No i kilka jeszcze ważnych informacji. Po pierwsze, mamy dla państwa zaproszenia. Dziś o 19:00 odbędzie się wyjątkowe spotkanie poświęcone życiu i twórczości reżysera. To się odbędzie w warszawskim Teatrze Kamienica. Mamy dla państwa zaproszenia na to spotkanie. Proszę telefonować 22 i 7 trójek. Przypominamy także, że dziś specjalne wydanie Klubu Trójki po 21:00. Gośćmi będą no właśnie rodzina, bo żona pana Stanisława, także dzieci Jan i Katarzyna. Zapraszamy po 21:00 w imieniu Mariusza Cieśnika. No i także Olaf Lubaszenko się pojawi, to już w audycji popołudniowej. A pan Olaf przypomniał ten oto film, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem, ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Mówię do pana. Panie, co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest? Pan tu nie stał. Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu. Pan tu nie stał. Olaf Lubaszenko dziś w audycji popołudniowej będzie rozwiązywał specjalny quiz i tam jest jedno pytanie dotyczące właśnie tej sceny. A my wspólnie z państwem próbujemy ustalić i ułożyć najbardziej kultowe z kultowych filmów Stanisława Barei. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Tam jest specjalny baner. Klikamy i plebiscyt. Można wybrać spośród filmów i seriali ten najbardziej ulubiony, najbardziej kultowy. Polecamy na naszej stronie internetowej za 14 minut 8. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Kochanie, dolej trochę więcej wody. Jakaś oklapła jestem dzisiaj. Mówię pani. Pani Wonka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił. Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. I to jest prawda oczywista, którą pamiętamy i będziemy pamiętać przez całe życie, prawdaż? Poprawił krawat. Redaktor, ważny cytat podprowadzający. Wczoraj jechałem tędy, tych domów jeszcze nie było. Tak mówicie? A gdyby tutaj staruszka przychodziła do domu starców, a tego domu wczoraj by jeszcze nie było, a dzisiaj już by był, to wy byście staruszkę przyjechali, tak? A to być może wasza matka! Jak ja mogę przyjechać matkę na szosie, jak moja matka siedzi z tyłu? Halo, tu Brzoza, tu Brzoza. Źle cię słyszę. Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział! No, tak powiedział, no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jest tak, napisał pan Tomek, bo ten plebiscyt jest na stronie internetowej, cały zestaw do głosowania. Nie jest łatwy wybór i pan Tomek właśnie z pretensjami. Dlaczego daliście taki trudny wybór z filmami Stanisława Barei? Przecież wszystkie są genialne. A każecie wybrać tylko jeden? Waham się pomiędzy takimi oto pozycjami. Po pierwsze alternatywy 4, po drugie zmiennicy, po trzecie miś, po czwarte co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? 5, 6, 7. Na 7 brunet wieczorową porą. I co wybrać? No musi pan wybrać. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To było tak świetnie zagrane, że rzeczywiście trudno wybrać. Mm. Ta pani siedziała nie tylko z tyłu, ale też z przodu samochodu, z boku samochodu, z drugiego tyłu, bo w teledysku do piosenki Ironic Alanis Morissette podróżowała. Podróżowała w swoim samochodzie w różnych rolach. To była płyta pełna przebojów. Nie tylko Ironic, ale także You Learn, który teraz przygrywa nam w tle. Bo po 8 latach mówimy o tym, po 8 latach przerwy nową piosenką zapowiadającą nową płytę wraca kanadyjska wokalistka. Reasons I Drink to zapowiedź albumu Such Pretty Forks in the Roads, który ukaże się 1 maja przyszłego roku. Pierwszy zwiastun tego wydawnictwa w warstwie tekstowej to próba Alanis zmierzenia się ze słabościami, do których od dawna się przyznaje, zaburzeń odżywiania i uzależnienia od alkoholu. Mimo nowej płyty na horyzoncie w przyszłym roku Alanis Morissette zamierza, uwaga, ruszyć w tournée. No właśnie, związane z przypadającą wtedy 25. rocznicą wydania tej właśnie płyty, Jagged Little Pill. Płyty, którą znał cały świat i pamięta pewnie do dziś. 31 koncertów zaplanowano między 2 czerwca a 25 lipca. Wszystkie w Stanach Zjednoczonych, w których album ten rozszedł się w nakładzie przekraczającym 15 milionów egzemplarzy. W Polsce 50 tysięcy. Na trasie kanadyjskiej piosenkarce towarzyszyć będą zespół Garbage oraz Liz Phair. No to z tej legendarnej, można już powiedzieć, płyty Alanis Morissette jeszcze fragment You Learn. Alanis Morissette, pani Ewa, pozdrawiam państwa. Jestem mieszkanką bloku przy ulicy Barei w Warszawie, pochodzę z miasta Anioła. Uprzejmie proszę pozdrowienia mieszkańców Półtuska i bloku numer 1 przy ulicy Barei w Warszawie. Pozdrawiam. W Półtusku, proszę tak, pana. Tak, wiem. Tak było. Jim Jarmusch realizuje się od 40 lat nie tylko w dziedzinie filmowej, jak Stanisław Bareja, ale także muzycznej. Jednym z przedsięwzięć, w których bierze udział, jest tworzony przez niego oraz aktora i producenta Cartera Logana duet Skrull. Ich wersja piosenki Fun Love Love, Wanda Jackson, otwiera film Tylko kochankowie przeżyją z 2014 roku. A teraz zespół Skrull przypomina o sobie ścieżką dźwiękową do filmu dokumentalnego Living the Light, opowiadającym o zmarłym w ubiegłym roku holenderskim operatorze kamery Robin Millerze, który potrafił przełożyć na język kina wizję m.in. Jarmusza, Wima Wendersa. Album Some Music for Robin Miller ukaże się 31 stycznia i to jest temat przewodni z filmu. Przepiękny. Można powiedzieć, bardzo Jarmuszowy, bo bardzo kojarzy mi się z tematem przewodnim do filmu Truposz. Mi tam rzeczywiście przez cały film taka właśnie muzyka towarzyszy temu niezwykłemu obrazowi z Johnem Deppem w roli głównej. To słuchając jeszcze tego, powiem, że wytwórnia Third Man, należąca do Jacka White'a, znanego też z filmów Jarmusza, próbuje swoich sił na polu dziennikarskim. Właśnie ukazał się pierwszy numer kwartalnika Maggot Brain. Jego redaktorem naczelnym jest Mike McGonigal, autor książek o zespołach My Bloody Valentine i Galaxy 500, publikujący wcześniej na łamach m.in. The Village Voice, Spina czy Pitchforka. Nie poczytamy tu o gwiazdach głównych nurtów muzycznych, ani o bieżących wydarzeniach. Na okładkę trafiła Alice Coltrane, a w środku można poczytać o Danielu Johnstonie, producencie Jay Dilly, czy zespołach Swole Maps i The KLF. Chciałem ci coś pokazać. Nie wiem, czy poznajesz na zdjęciu. Wiesz, kto to? Marian Koniuszko? No właśnie nie, to nasza słuchaczka, pani Justyna, której się kłaniam. I w zakładzie pracy był zorganizowany konkurs na najlepsze przebranie, temat seriale wszechczasów. No i pani Justyna przebrała się za Mariana Koniuszko. Idealnie. Ale... 10 na 10. 10 na 10. Mam talent, zdecydowanie. No to jeszcze na koniec Dan Snaith, nagrywający jako Karibu, który podzielił się piosenką You and I. Ciepłe brzmienia na zimowe chłody to druga zapowiedź nowej płyty, a przy okazji poznaliśmy jej tytuł. Suddenly, taki tytuł będzie nosić. Niech ta zima nie przyjdzie suddenly i nie zaskoczy drogowców. A płyta ukaże się 28 lutego. Proszę bardzo, Kanadyjczyk, doktor matematyki. Dziewiąta już płyta, Karibu, przed państwem. Zapraszamy do reklamy. W euro prezentów znajdziesz tysiące. W euro są ceny zniewalające. Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Reflektory matrycowe LED Intellilux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście. Jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. 30 lat wolności, muzykarz w Warszawie. Ambasada Węgier i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na koncert legendarnego zespołu, który od ponad 40 lat wykonuje tradycyjną muzykę węgierską z Siedmiogrodu. 6 grudnia o 19.30 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie radiowej dwójki, bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Za nami 10. trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Jest już album Męskie Granie 2019, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Nosowska, Organek, Igo Izalewski i inni. Edycja specjalna albumu do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy Męskiego Grania. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Trójka.